السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. ذو زمرك إيمان قد كجلس هي جزمنزيا فضل السلف فغيلا زويم وليتموليا وأعني الصحابة رضي الله عنهم. نام إنما نشى ما صحابة ومتومة رضي الله زويلين. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. الله متكوفو أنا أومبا أتكاتو ناتكاذيو نفيه جبوه الله سبحانه وتعالى. هذه الله كما أليتكوى كزاز إبراهيم كزاز شنو كزاز عمران، لكن فيها متكوى كزاز إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. أكوى تكوى أكتوى من نبي أكتوى في ينغوز كتك كزاز نبي الله إسماعيل أليتوى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. كشم من محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كم لسيا موازيري أكم لسيا ما صحابة أم باوك الزياو ني كيبوكي ديني الله سبحانه وتعالى نكوي هفادي نكوي فتيشة كما لجفوا من تومي صلى الله عليه وآله وسلم. نبي لا شك wale ambao Allah amewateua amewachagua mpaka akaweka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, la shaka hawa ni watu bora. Ndio nikaona nizungumzie fadhilu salaf, fadhila za wema waliotangulia, nikimaanisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitabu ambacho tutatumia katika masala haya ni kitabu kinaitwa Faslul Maqal fi Wujubi Ittiba'i Salaf al-Kiram. Tumechukua tu mlango mmoja katika kitabu hiki, sababu kitabu ni kikubwa, tukaona tuchague tu mlango mmoja ambao tutauzungumzia. Asa Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'a an-nasa bidhalik, wenda Allah subhanahu wa ta'ala akanufaisha watu kupitia na hicho kidogo ambacho kwamba tutakuwa ni chenye kukipata. Kitabu hiki muallifu wake anaitwa Ahmad bin Muhammad bin Sadiq al-Najjar, lakini kimefanywa taqdim na Sheikh Salih bin Sa'd al-Suhaimi hafidhahu Allah ta'ala, ambaye ni mufti wa Madina katika muda huu tunaozungumza. Anasema hafidhahu Allah ta'ala kwenye ukurasa wa 24 kwenye maudhui niliyotanguliza kuitaja, inna salafa rahimahum Allah ta'ala, hakika salaf as-salaf as-salih ajmanisha masahaba, Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu, istafahum Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mtukufu aliwachagua aliwateua, linusrati dinihi, ili waweze kuinusuru dini yake. Mtume alayhi salatu wasalam alipewa masahaba waaminifu, lengo na madhumuni waweze kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wahifdhi shari'atihi, lakini pia ili waweze kuhifadhi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana akawafanya ni waadilifu, sababu kama mtu si mwadilifu hawezi kufikisha sheria ya Allah sawasawa. Allah akamletea mtume wake Muhammad masahaba wake ambao ni waadilifu. Tayyib, thumma qala bima manna alayhim min husni mu'taqadihim, kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaneemesha kwa itikadi zao ambazo zilikuwa ni salima, zilizosalimika, itikadi zao ambazo ni nzuri, wa salamati manhajihim, na manhaji yao ambayo imesalimika. Kwa sababu na mtu inawezekana akawa akida yake ni nzuri, imesalimika kabisa, lakini akawa manhaji yake ni mbovu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, likulli ja'alna minkum shur'atan wa minhaja, kila nabii tumempa sheria yake na manhaji yake, lakini itikadi ni moja, wote wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sheria nakuta kila nabii anajua sheria yake na manhaji yake. Bimaana kwamba mtu inawezekana anamwabudu Allah mmoja, hamshirikishi kwa chochote, anaswali na mengineyo, lakini akawa na fikira potofu za kujilipua madhara, akaona kama kufanya hivyo ni dini. Kwa hiyo nakuta manhaji yake ni mbovu. Na mfano huo ni mfano, na mfano wa vitu vingine kama hivyo, kwamba naam ni muwahidi tayyib, lakini labda ana khuruj ala alwulad, anafanya khuruj kwa viongozi mathala. Kwa unakuta itikadi yake naam salima, lakini unakuta katika mlango wa kuwatii viongozi anatoka katika baa, au ana mambo mengine ambayo kwamba yanamfanya yeye ni mwenye kuwa na manhaji iliyo harika. Qala wa salamatu manhaji, na manhaji yao masahaba ilikuwa imesalimika. Manhaji ni ile njia, at-tariq, njia aliyopita mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake, hiyo ndiyo inaitwa al-manhaj. Faqad athna Allahu 'azza wa jalla 'alayhim fi ghayri ma ayatin min kitab, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu haya masahaba kwa aya si moja, aya nyingi tu katika kitabu chake amewasifu masahaba radhiyallahu anhu. Wa bayyana fadlahum, na akabainisha ubora wao, kwamba wao walikuwa ni watu bora. Wa madaha tariqatahum, na akaisifu njia yao waliokuwa wakipita. Bal tawaada man khalafaha al-yahud, bali alimwahidi ahadi mbaya yule ambaye atakwenda tofauti na mwongozo wa masahaba. Watanakaba an tariqihi, akaiachilia mbali njia yao, akaipunguza njia yao. Falahumul fadlu was-sabqu wal-kamal, kwa hiyo masahaba wana fadhila ya ikhwata, wana fadhila kubwa, na vile vile wanakule kutangulia, wametutangulia kitu kimoja nyuma, tusingeipata hii dini kama si wao kutunukulia. Leo itafikia mtu anasema masahaba baada ya kufa mtume wote wamekufuru, wote wamekufuru, sio kwa watatu, sio wanne. Maana yake ni kwamba huyu anataka kutuchorea sisi kwamba dini yetu tumeichukua kutoka kwa makafiri. Kwa hiyo ndio maana sisi tukaona tuzungumzie fadhila za hawa watu. Hawa watu ni watu wa bora, ni watu wa tukufu, ni waheshimiwa hawa. Tayyib, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qad tadafarat al-adilla min kitab Allah 'azza wa jalla, zimejazana dalili, dalili kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zimeende zimejazana ala fadlihi, zinazozungumzia ubora wa masahaba, kwamba wao ni watu wana fadhila, wa salamati manhajihi, na kusalimika manhaji yao, njia yao. Qala Allahu ta'ala, Allah mtukufu anasema katika sura At-Tauba aya 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Na wale waliotangulia wa mwanzo katika jinsi ya watu hawa, al-muhajirin na ansar. Man hum al-muhajirun? Muhajirin ni kina nani? Ni wale masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam waliohama na Mtume kutoka Makkah al-Mukarrama kwenda al-Madina an-Nabawiyya, wale wakaitwa al-Muhajirin kwa kule kuhama kwao, kule kukura kwao kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Ansar, man hum al-Ansar? Al-Ansar ni wale waliompokea Mtume kule Madina wakanusuru, wakainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wakaitwa al-Ansar. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala asema was-sabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo, min al-muhajirin wal-ansar, katika jinsi ya watu hao muhajirin na ansar, walladhina ittaba'uuhum, na wale waliowafuata hao. Hapo naingia matabi'in, tabi'i tabi'in, al-a'immatu al-huda, na wale waliokuja nyuma mpaka katika zama zetu. Yoyote atakayefuata njia ya muhajirin na ansar, basi Allah anasema radiyallahu anhu, radhi za Allah ziko na watu wao. Waradhu anhu, na wao wamemridhia Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah amewaandalia pepo zinazopita chini yake mito. Khalidina fiha abada, watakuwa katika pepo hizo daima milele. Dhalika al-fawzul 'azim, huko ndio kufaulu kuliko kukubwa. Kwa hiyo sisi kufaulu kwetu kumefungwa na kuwafuata as-sahaba. Kama hatukuwafuata as-sahaba, tukafuata watu wengine, hawa masahaba tukawaona ni wanafiki, tukawaona ni makafiri, tukawaona ni madhalimu, hawafai, tukafuata watu wengine, basi bila shaka hiyo ni njia ya kuhasirika, ya kupata hasara. Ndugu zangu katika imani, lazima tujue ufadhila na ubora wa as-sahaba radhiyallahu anhu, ili tuweze kuwafuata na tuweze kuokoka kesho siku ya kiyama. Mtume alayhi salatu wassalam alivyosema, watataftariq ummati ala 73 firqa, ummati wangu huu utagawanyika makundi 73, lakini kulluha fi nar, yote yameahidiwa kuingia katika moto, waliyadu billah. Kisha akavua akasema, illa wahida, isipokuwa kundi moja, moja tu, kundi moja tu. Akauliza ni masahaba, ni lipi hilo kundi, hilo moja ambalo litaokoka? Qala huma ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, akasema hilo ni kundi ambalo litakuwa linayafanya haya ninayofanya mimi leo hii na masahaba wangu. Unaona, ndio maana nikasema lazima tujue ubora wa masahaba, tujue ubora wa salafu salih, wema waliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema was-sabiquna al-awwalun ay as-sabiquna, li'anna as-sabiq ay bima'na as-sabiq, aliyetangulia ndio maana yake. Fa sana'u Allah 'azza wa jalla, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya, katika aya hii tunamuuliza ala as-sabiqina al-awwalin, kwa hawa waliotangulia wa mwanzo, wa man tabi'ahum bi ihsan, na wale wafuata hao kwa wema, wa ikhbaruhu bi ridhahu anhu, na kutoa habari kwamba yeye Allah amewaridhia, wa ma a'addahu lahum min as-sawabi al-'adhim, na yale aliyoahidi aliyoandaa kwa watu hao yakiwemo malipo makubwa, dalul ala fadlihi, yote hayo yanaonyesha kwamba hawa watu watu wa bora, ni watu bora hawa, lazima tufahamu fadhila zao, tujue jeo vyao, wa huluwi manzilatin, Sheikh asema tujue ujuu wa daraja zao, wadhalika mutadhamminun li salamati mu'taqadihim, na hiyo inafungamana na kusalimika itikadi zao. Wa usman hadi, lakini pia manhaji yao, njia yao ilikuwa ni njia nzuri. Hata hizo ikhtilaf ambazo zilikuwa labda zilitokea baada ya kwa Mtume عليه الصلاة والسلام mathalan kati ya Muawiya na Ali bin Abi Talib, katika ghazwat Jamal, ghazwat Siffin na mengineyo, zilikuwa ni ikhtilafu ambazo zinahusiana na mambo ambayo kwamba ni jihadat, sio misingi ya dini, sio misingi ya dini. Mathalan watu walikhtilafiana hivi, Uthman na Ali ni nani bora? Kila ni bora. Wengine wakasema ni Uthman, wengine wakasema hapana, ni Ali. Watu wakakaa shura, wanateua viongozi, mara Uthman akachaguliwa yeye ndio khalifa. Wengine akabakia ndio akachaguliwa ni khalifa, akachaguliwa tu, lakini ubora unabakia pale pale kwa Ali. Wanasema hapana, akichaguliwa yeye ndio bora. Kwa hiyo nakuta ni vitu ubora wa mtu, lakini itikadi zao wote ni moja, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sio kama ikhtilafu za leo, watu wamegawanyika makundi, huyu ana itikadi yake, huyu anasema utume unaendelea, huyu anasema hauendelee. Jambo la unabii ni jambo adhimu. Mtume anasema ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, mimi ni mwisho wa mitume, hakuna mtume baada yangu. Leo aje mtu asema mimi ni nabii mkuu. Shaka Uislamu umetuwekea mwisho kabisa kwamba Muhammad ndiyo mtume wa mwisho. Tayeb, qala al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala. Al-Imam al-Tabari huyu ana tafsiri yake ambayo inaitwa tafsiru al-Tabari. Anasema kwamba wa maana al-kalam, kwani zungumzia hii aya nyuma huko, qala wa maana al-kalam, na maana ya maneno, radiyallahu an jami'ihim, hii inaonyesha kwamba Allah amewaridhia wote, amewaridhia wote. Na ndio maana tukisoma ile aya inazungumzia ash-shajar, qala Allah laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajar, hajawavua walikuwa 1400 takriban. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waumini pale walipokupa kiapo cha utiifu chini ya mti. Fa'alima ma fi qulubihim, aliyajua yaliyo katika nyoyo zao. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim, akawateremshia utulivu juu yao. Wa asabahum fathan qariba, kwa hiyo ridha ya Allah kutoka kwa imani ndiyo jambo kubwa. Siku ya kiyama watu wa peponi wataingizwa peponi, kisha waulizwe, je, mmeridhika na mlichopewa ni Mola wenu? Watasema kwa nini tusiridhike hali ya kuwa umetuingiza peponi, ukatupa neema kadha wa kadha? Allah akasema bado kuna jambo kubwa nitakupeni, ambalo mkilipata hilo furaha yake sio ya kawaida. Nimekuridhieni, sitokukasirikieni milele. Hili ni jambo adhimu. Kuridhiwa ni Allah, sio jambo la mchezo. Sasa leo ridha za masahaba kwa Allah zimetangazwa ndani ya Qur'an. Alafu wanapokea watu wanasema hapana, wale bwana baada ya mtume walishigeuka wale. Ina maana Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamu ma yakunu wama kan wama sayakun, ina maana Allah ajui yaliyofanyika, yanayofanyika na yatakayofanyika mpaka awaridhie. Leo ujerelo useme hapana, wale walishigeuka, wale ni wanafiki, wale ni madhalimi, wale. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala amesema Abu Bakr fi janna, Umar fi janna, Uthman fi janna, Ali fi janna, Abu Ubaida, watu kumi anawataja. Leo mwatuambia tumebaki watu watatu tu au wanne kutoka kwenye Uislamu, wale wabaki kwenye Uislamu ni hao. Allahumma musta'an wa alayhi salam. Kwa hiyo shaka anasema hii inaonyesha radiyallahu an jami'ihim lima ata'uhu, hawa wote Allah aliwaridhia. Kwa nini? Kwa sababu ya vile walivyomtii yeye subhanahu wa ta'ala. Wa ajabu nabiyya, wakamjibu mtume wake, ila ma da'ahum ilayhi min amrihi wa nahyihi, katika yale ambayo mtume aliwalingania zikiwemo amri zake na makatazo yake, hawa walitii. Waradhiya anhu as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan. Lakini pia al-muhajirun na ansar walimridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyowafanyia. Ndio maana Allah anasema radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah aliridhia na wao pia wakaridhia yale waliokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala min at-tawabi ala ta'atihi liyah, na ni kwa sababu ya yale malipo ala lima abdala lahum min at-tawabi ala ta'atihi liyah, kwa yale aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala yakiwemo malipo. Sababu maana malipo kwa kule kutii kwake yeye, wa imani bihi na kumwamini yeye subhanahu wa ta'ala wa binabihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumwamini mtume wake sana salamu zimuendee. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, lakini anawaandalia pepo zinazopita chini yake mito. Yadkhulunaha, wanaingia kwenye pepo hizo, si kama wanaingia tunakutoka, la, khalidina fiha, watakaa humo milele, la bidina fiha abada, wataishi humo milele, la yamutuna fiha, hawatokufa, wala yakhrujuna minha, na wala hawatoki sehemu hizo, au sema wala yukhrajuna bimaana hawatolewi. Dhalika alfawzu alazim, huko ndiko kufaulu kuliko kukubwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena katika sura Muhammad afwan katika sura al-Fath aya 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mjumbe wa Allah, walladhina ma'a, na wale ambao wako pamoja naye, ambao wako pamoja na Muhammad ibn nani? Ni sisi masahaba. Naam, ni masahaba wa mtume radhiallahu anhu. Qala Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mjumbe wa Allah, walladhina ma'a, na wale walioko pamoja na Muhammad, ashiddau ala al-kuffar, ni wakali mno kwa makafiri, ruhamau bainahum, lakini wanahurumiana baina yao wao kwa wao, tarahum, utawaona rukkan sujada, wakiruku na kusujudu, lesh yabtaghuna fadla min Allah wa ridwana, wanatafuta fadhila za Allah na radhi zake, walikuwa hawasujudu nifaqa. Baadhi ya wanasema Abu Bakar Siddiq alikuwa anasujudu nyuma ya mtume na sanamu iko kwenye shingo yake, na sujudu hiyo anasujudu ya ile sanamu, wala sio sujudu sajida ya Allah. Subhanallah, mna nini nyi watu? Baadhi ya watu wamefikia huko, waliyadhi billah. Tayib, sima alama zao, simahu fi wujuhihim, alama zao ziko kwenye nyuso zao, min athari sujudi, ambazo ni athari ya kusujudu. Dhalika mathaluhum fi Tawrah, huwa ndio mfano wao ndani ya Taurat, wako hivyo, wamepigiwa mfano hivyo. Wa mathaluhum fi Injil, ama wasifu wao ndani ya Injil, kadhari, ni kama mmea, akhraja shatahu, ambao umetoa tinda lake, taga lake, kama ni mgomba, na maana ni vile vijichoto vya pembeni vinalionda, au kama ni mua, ni ile miwa midogo midogo inayozunguka ule mua mkubwa. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ni mfano anapiga kwamba mtume alimleta kisha akamletea masahaba ili wamzunguke. Qala kazar'in akhraja shatahu, ni kama mmea uliotoa matinda yake. Fa azarahu, tena baada ya kutoka yale matinda yale matagaa na nini au vile vitu totoro vya pembeni vile, vikautia nguvu ule mmea, kwa sababu ina maana hata mua ikiwa uko mmoja umesimama, ukianza kutoa watoto wenyewe unapata nini? Umadhubuti. Qala fa azarahu fastaghlaba, bimaana ukasimama kimadhubuti pale kwenye ardhi, fastawa ala suhihi, ukasimama barabara kwenye kigongo chake, lile shina lake lile. Yujibu zurra, mkulima akiangalia mmea wake ule anafurahi, anaona mashaallah, mmea wangu umenawiri vizuri. Lakini yote hii ni mtume ndiye anatujia mfano hapa kwamba yeye aliletwa kisha akapewa masahaba ili waweze kumpa nguvu na kumnusuru. Yote hayo Allah asema liyadhiba bihimul kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake masahaba wamnusuru, wampe nguvu ili kuwatia chuki makafiri. Kuwatia chuki makafiri. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله سبحانه وتعالى نواعيد والوامين نواكتين لما تنو يلغور منه كسك جنس هي مغفرة وأجرا عظيما أما وعد لي أمتمان وغيرا كبوة جنس جان جنس يا صحابة. يقول الشيخ حفظه الله تعالى فقد أخبر الله سبحانه عن فضل أصحاب النبي الله سبحانه وتعالى متوحدان هفا كوسيانا نفذيلة رصحابة ومتومة صلى الله عليه وآله وسلم وشهد لهم بصلاة بواطنه أكتوه شهيد الله صبح ولكوة دم ينزاه نفذوركم تجنيا وكمال ظواهره لكن ظاهر ياه بيه لكوين كبيرك والثناء على الصحابة هو ثناء على السلف نفوسيكم الصحابة نفوسيكم السلف الصالح sababu as-salafu as-salih maana yake nini? Wema waliotangulia. Kuna watu waliotangulia lakini si wema, kina Firaun, kina Haman, kina Qarun na wengine, ni salafu lakini ni salih, wametangulia lakini ni waovu. Tutazungumzia as-salafu as-salih, waliotangulia wema, sio wao. Kwa hiyo masahaba wao ndio wale wa salafu as-salih wa kwanza kabisa katika ummati wetu, na waliokuja nyuma wote ni tabi, walifuata tu hao masahaba. Limadha? Idhum ra'atu salaf wa asasuhu, wao ndio kichwa katika salafu salih na ndio msingi katika hao salafu salih. Thumma qala ash-shaykh habibahu Allah ta'ala wa qad dallat hadhihi al-ayat al-karima, imeonyesha imeelekeza هي آية تفوت لسما يكون على فضل السلف كما السلف الصالح ما صحابة رضوان الله عليهم كما نواس والقوة نفذيلة من وجوه آية هي إن يونيس جمهيله كما سورة تفوت تفوت الوجه الأول سورة يقوان أن الله عز وجل نكما الله كتكت كنا مبايا نكواب نفتكوك جمع بينهم وبين أفضل الخلق aliwakusanya hawa masahaba pamoja na mbora wa viumbe, yani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akawakusanya pamoja wao na mtume salawatu rabbi wa salamu alaihi, afdalu lkhalq, mbora wa viumbe, wa akramuhum inda Allah, na mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kusema kwa kusema ma walladhina ma, na wale walio pamoja naye. Nani? Mtume wetu Muhammad alaihi salatu wasallam. Jambo ambalo tadullu ala almusahabati, linaonyesha kule kusuhubiana na mtume alaihi salatu wasallam. Walam yuhabbir bighayrina, na wala hajaleta erufu nyingine ya kuweza kuunganisha mtume na masahaba, bali akaleta ma kwamba ni watu wako pamoja na mtume na wanasuhubiana naye. Alwajhu athani, sura ya pili, anna Allah jalla jalaluhu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kutakasika ni kwake na utukufu, ikhtarahu, aliwachagua hawa, wastafahu, kuchagua na kuteua ni kitu kimoja. Istafa, ikhtara, yote na maana moja. Aliwachagua hawa lisuhbati nabihi, ili wasuhubiane na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam. Wa hadha mimma yadullu ala fadlihi, na hili linaonyesha fadhila zao. Leo hii awe mtume alaihi salatu wassalam awe tuko naye sisi hapa mathalan, wao nadhani wanaokuja nyuma watatuonaje? Hakuna sisi bora pia. Basi tumesuhudiana na mtu mbora. Basi hivyo hivyo masahaba ni wabora kwa kuwa walisuhudiana na mtu mbora. Alwajhu athalith, sura ya tatu, أن الله عز وجل امتدح هديهم على السيف جياو ولم ينقصوا الله على السيف سبيلا إلين جياو الله سبحانه وتعالى على السيف وبذلك قال لبزيمة أشداء على الكفار رحماء بينهم ولكن وكلمنكم كفيري لكن وانا هرميانا كتواك وانا أن الله عز وجل وصفهم بأنهم متذللون خادعون هذا اليسيب نواني ونفجزاليش قواتل نواني ونفجزاليش قواتل ركعا سجدا فكركو نفسجود نفاقا لا كفرا لا وفنهيبا راغبون وكترجية الله سبحانه وتعالى مزوري أبو لفيف ومنه راغبون لكن فيها ونفنهيب فكموبوب الله سبحانه وتعالى لا تتوجه أفئدتهم إلا إليه ينزعوا بفواجهوا هذه الكريس ويوتوا الله سبحانه وتعالى كذلك ولا يتضون حوائجهم إلا من هذا يزاو هذا أو تكتبه يسقوق الله سبحانه وتعالى دورا فليك أشي يزاو إياك نعبد وإياك نستعين وإن على نفسك وعبد نهي يجيس نفسك ومسادة بس ما صحابة والكوة هيبو شيد يزاو ما تكتبه يزاو ونموم الله سبحانه وتعالى كذلك نمتان أن الله ذكرهم بأوصافهم في التوراة والإنجيل kuonyesha kwamba ni watu wana fadhila aliwataja kwa sifa zao ndani ya Taurat kadhalika na ndani ya Injili hivi ni vitabu vilivyotangulia Qur'an lakini wakataja kwa sifa zao masuhala wa Allah masuhala wa mtume sallallahu alaihi wa sallam sita anna Allah jalla jalaluhu wa'adahu bil maghfira aliwaahidi msamaha wal ajr al azim na ujira mkubwa bi sababi imanihi kwa sababu ya imani yao wa amali salih na matendo yao ambayo yalikuwa ni mazuri. Kwa masahaba ni watu walikuwa wana fadhila kubwa kabisa. Si watu wa kudhalilishwa na kutukanwa na kubezwa. Ndio mtume akasema la tasubu ashabi. Si watu tani masahaba wangu. Lau anna ahadakum lau mmoja wenu anfaqa mithla Uhudin dhahaba atatoa mfano wa mlima Uhud ni mahudu na mambo yanapatikana kule katika Madina tunabawia unapatikana kwa kijana vita hapo katika mwaka wa tatu hijiria zikaegemezwa na mlima huo ghazwa Uhud ni mlima mkubwa ambao unamili kwa al-Umra kwa nyekundu hapo ndipo palipigana vita vya Uhud kwa mlima ule kwa ukubwa wake lakini asema mtume lao mmoja wenu atatoa fi sabilillah kitu kikubwa kama mlima Uhud ikawa dhahabu tupu ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu hatiki hata kibaba cha mmoja wa mmoja katika masahaba alichotoa sabila wala nusu yake kibaba au nusu yake hii yote ni kuonyesha kwamba masahaba walikuwa ni watu wana fadhila kubwa sana Namba sita asema anna Allah wa'adahum bilmaghfirati walajri alazim bisabab imanihim wa amalihim as-salih tayari hizi mshizungumza qala ibn kathir rahimahullah imad al-din ibn kathir al-amriyyah asema fasahabatu radiyallahu anhum masahaba radiyallahu ala zuhayli khalasa fil iyatuh niya zao zilikuwa safi wa hasunat a'malu lakini matendo yao pia yalikuwa mazuri fa kullu man nadhara ilayhim a'jabuh kila ambaye alikuwa anawaona masahaba walikuwa wanampendea anawapenda basi wanashangaa Muhammad kweli kawapa nini hawa kama Muhammad alayhi wasallam ametulia kwenye kiti labda anazungumza masahaba wote kimya kanama ala rukusin qalb kana kwamba kwenye vichwa vyao kuna ndege amesimama hawataki ile ndege haruki kimya watulivu wakimsikiliza alayhi salatu wasalam kwa hiyo walikuwa ni watu ambao masha Allah imani zao safi kadhalika sifa zao nzuri nzuri mwongozo wao mzuri wa kullu man iktafa athara sahaba na kila mwenye kufuata nyayo za masahaba fa huwa fi hukmihi naye anakuwa katika hukumu yao ولهم الفضل والسبق والكمال نني وذو ونفاضيله na ni watu ambao kwamba wametangulia wewe hata ufanye ibada vipi uweze kumfikia sahaba radhiallahu anhu uweze kumfikia abada kwa vile alifanya yeye na kule kwa pamoja na mtume alayhi salatu wasalam alladhi la yalhaquhum fi ahadin min hadhihi umma fadila ambazo hawezi kuzifikia mmoja lolote katika umma huu radhiallahu anhu warda Allah waridhie وجعلت الناس في الفردوس مثوى مأواه ناجاليه فتح الفردوس ليو مكازياه وحدي فعلا نعالك كفانيا في بغض بابه هاوزك واغيبي على قطع لجنومه سبحانه وتعالى يقول الله الله مكفوك عن الزيبة كتك سورة النزاع ايام يمجك من التعامل ومن النزاع بيك الرسول يويوتي يولي عمي اتمواسي انتومي ام بيك انتومي ام كات انتومي من بعد ما تبين له الهدى تسحبني ليبو بعد أكدوا لي وغف ويتبع غير سبيل المؤمنين كيف أكفت الجيش يقوى يلومين نوله ما تولى ونصله جهنم الله سيما تتميوزا هفو عليكم يوكيا نفتن بكيشة كتا جهنم وساحة مصيرا هي جهنم المرجين مالا العلماء ما علماء وما سيما المؤمنون هكا نما صحابا ويتبع غير سبيل المؤمنين اتفقد الجيش يقوى يا مؤمنين كwanza wanaingia waumini wa kwanza ni masahaba wa mtume radhi Allahu anhu kwa nini katika aya nyingine hapa anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad istadaw hawa wanaokuja huko nyuma alyahudi wa nasara na wengineo kama wataamini kama mliamini nyinyi masahaba hata wao pia watakuwa ni wenye kuongoka kwa hiyo fadallat hadhihi al-ayah al-karima ikaonyesha hii aya tukufu ala wujubi istibaa tariq al-muslimin kama ni wajibu kufuata njia ya waislamu kasadili sio kuvumbua njia yako ukafanya mambo ambayo hawajafanya wale ni makosa makubwa sana ukaleta kitu katika dini ambacho hajafanya mtume na masahaba wake wa hadha mimma yadullu ala fadlihi na hili linaonyesha ubora wao adhimi alini na kwamba jambo lao lilikuwa ni jambo tukufu wal muradu bil mu'minina fi hadhihi al-aya na malengo ya waumini kilicholengwa na ni lafzi waumini katika aya hii fa'an kwa mkato humu sahaba ni masahaba radhiallahu anhu wa man tabi'ahum bi ihsan na wale wafuata hao kwa wema ni shahada billahi ni sahaba kwa kuwa Allah amekuwa ushuhuda kwa hawa masahaba ومن تبعهم بإحسان نوالي وفاتها وقولنا بالإيمان وإيمان وذلك في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آية دي دوح من ماليزيا كيلا كيف السلف الصالح ومن يريد هذا طبعا مسحابة muhajirin na ansar na walio wafuata hao kwa wema na ili kuonyesha hao ni watu waliokuwa na fadhila. Hizo ni adila za Qur'an. Ama tukirudi katika adila za sunna inayothibitisha ubora wa sahaba, jaa an Abdullah ibn Mas'ud, imekuja hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kama mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia tena khayrun nas karni, bora ya watu ni karne yangu mimi, yani karne ya mtume alayhi salatu wasalam. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuata hao kisha wanaofuata hao, kwa wao walikuwa ndio watu bora. Faqad athbata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-khayriyyah li hadhihi al-qurun al-thalath, fa yumtuna alayhi salatu wasalam amathibitisha ubora kwenye hizi karne tatu. Wadhalika mutadhamminun الثناء عليه اذا نفنا معنى نقصف في معتقدهم كالتحقيقات ذاه واقواله قول ذاه واعماله كما تبعوا فلهم الفضل والكمال وهو هو الناس ولا فضيله ولا كماليب الذي لا يلحقهم في احد من هذه الامه اما هذا المجال يوتا كذا كوفوتا كتابه watu امه. قال النووي الشافعي رحمه الله الامام النووي اسال اتفق العلماء ما علماء ما تبيان ala anna khayra al-qurun, kwamba karne bora katika karne zinazopita, karne bora karnuhu sallallahu alayhi wasallam, ni karne yake Mtume alayhi salatu wasalam. Karne ya Mtume ndiyo karne bora. Wa an Abi Burda, kutoka Abu Burda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, amma Mtume alayhi salatu wasalam alisema, an-nujumu amanatun lis-samaa, an-nujum amanatun lis-samaa, nyota ndiyo aman ya mbingu. Fa idha zabat an-nujumu ata as-samaa matu'a, nyota zikiondoka mbingu inaleta vile ambavyo kwamba au vinakuja kwenye hiyo mbingu vile vilivyoahidiwa kwamba vitakuja. Wa anna wa ana amanatu li ashabi, mimi nami ni amani kwa masahaba wangu. Fa idha dhahabtu, nitakapoondoka mimi, hata ashabi ma yuadu, masahaba nao wataleta kile ambacho wameahidiwa, au kisawajia masahaba kile ambacho wameahidiwa baada ya kuondoka Mtume. Wa ashabi amanatu li ummati, na masahaba ni amani ya umati wangu. Fa idha dhahara ashabi, masahaba wangu wakishaondoka, hata ummati ma yuadun, umati wangu kusajiwa ni vile vile ambavyo wameahidiwa kwa mkita wajia, au wao watavileta vile ambavyo kwamba wameahidiwa na Mtume alayhi salatu wasalam baada ya kuondoka wavilezi. Fa tawaba Nawawiyu ala hadha alhadith, babu bayani anna ibqaa nabi amanu li ashabi. Al-Imamu Nawawi akaweka mlango kwamba asema huu ni mlango kwa makubalia kwa Mtume ni amani kwa masahaba, wa bakaa ashabihi amanu li ummati, na kubakia kwa masahaba ni amani kwa umati wake. Kwa sababu gani? Masahaba huwa wanafanya kile walichoambiwa na Mtume wakifanya, na ndio maana Ibn Mas'ud radhiallahu anhu alivyokuta watu wamekusanyika msikitini wanahesabu kokoto, wanaambia na kabiru bi'a, fanya vizuri takbira mara 100, watu wakapiga takbira mara 100, sabihu bi'a, fanya tasbihi mara 100, watu wakapiga tasbihi mara 100, halilu bi'a, fanya tahlili mara 100, mara 100. Ibn Mas'ud akawakemea akawaambia, kipi kilichokufanyeni mwangamie mara moja hii? Haulai sahaba tunabijikum mutawafirun, masahaba wa Mtume wenu bado wanajenzana, wako tele, nini mwaleta haya? Maanisha masahaba wao wanafanya yale yana ya Mtume, nini lazima muwafuate wale ili msipotee. Wa qala rahimahullah, akasema tena kishahi alhadithi, wakati akishereheshe alhadithi, qala alulama, maulama wasema, alamanatu bifathi alhamza walmin, kwa kuingia fatha alhamza na min, walaman bi maana, yote maneno matatu hayo yana maana moja. Kauli ya sallam wa ashabi amanatu li ummati, masahaba ni amani ya watu wangu. Fa idha dhaba ashabi, masahaba wangu wakiondoka, ata ummati ma yuadun, ummati wangu utajiwa yale walioahidiwa, yale ummati wangu utawajia. Maanahu min dhuhuri bid'i, masahaba wakiondoka umati wangu utadhihirikiwa ni bid'a, bid'a itakuja. Sababu Mtume alikuwa mara nyingi kinapofika siku ya Aljumaa akitahadha shawatina albid'a, imani ya uzushi. Basi akasema masahaba wakiondoka umati wangu utajiwa na nini? Utajiwa na nini? Albid'a walhawadith, mambo ya uzushi bidini ya sahihi, walfitan, na zitakuja fitna fihi katika dini. Watu ndio wanafanya shifa, lakini pia itachomoza pembe ya shetani. Hii ni kinaya ya makawaris ambao watatokea kwa ajili ya kuharibu dini. Wadhuhuri ar-Rum wa ghayrihim ma'ali, na Warumi watakuwa juu na wengineo, ndio kuwakadhibisha Waislamu wanzihaki al-Madina wa Makka, lakini wengine watakuja kuvunja huruma utukufu wa Madina na Makka. Kwa hivyo dalili na haya mengi yameshafanyika, kama vile al-Qaramita walikuja Makka bali mukarrama pale, wakaua mahujaji karibu 1000, wakaliba jiwe lile wakakimbia nalo al-Hajar al-Aswad, kisha baadaye ndipo wakarudisha baada ya 21. Kwa hiyo vitu kama hivi Mtume alizungumza kwamba vitakuja vitokee, watu watakuja wavunje heshima ya Al-Madina, kadhalika Makka al-Mukarrama wa ghairi dhalika, na mengine yasiokuwa hayo. Wa hadhihi kulluha min mu'jizatihi salawatu rabbi wa salamu alayhi, yote hii inaonyesha kwamba ni muujiza yake sallallahu alayhi wasallam. Dalla hadha alhadith, imeonyesha hadithi hii ala idhami fadlihim, utukufu wa fadhila zao. Al-Fasala haithu inna an-nabi, kwa namna kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam jaala baqaahum, amejalia kubakia kwao bihali umma, katika umma huu junnata wa wiqaya, ni kinga, ni nguzo madhubuti ya kulinda watu wake. Liman ba'dahu, kwa wale wanaokuja baada yao. Min albid'ah wa shururi wal fitan, kutokana na bid'ah na shari na fitna. Faman khalaqa hadhihi, basi yoyote atakayetoka tofauti na mwongozo wa masahaba, atahu ma yu'am, atajua yeye ni kile kilichoidiwa na Mtume alayhi salatu wassalam. Min albid'ah wal khurafat wal bid'ah wal shar wal fitan, nas'alu Allah al-afiyata wa salama, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala afya. Kama anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad qaranahum bin najm, Mtume alayhi salatu wassalam ameweka sawa na nini? Na nyota. Fa inna Allah ja'ala an-nujuma zinatan lis-sama, hakika Allah subhanahu wa ta'ala alifanya nyota ni kama pambo katika mbingu. Wa alamati yuhtada biha, na ni alama ambazo watu wanajua mwelekeo kupitia alama hizo. Wale walioko baharini wanajua mwelekeo, nyumbani ni huko, kuziangalia zile nyota. Kadhalik wa rujuma lis-sayatin, ni vimondo wanapigwa mashaitani. Fakadhalika as-sahaba, basi ndio hivyo hivyo masahaba radhiallahu anhum, fa bil ibtida'i bihi, kwa kuwafuata wao masahaba radhiallahu anhum ziwaende, najatun min albid'ah, najatun min bid'ah ash-shahawat, mtu anaokoka na uzushi wa matamanio wa shubuhati na shubuhati. Wa irzun min ikhwati sayati, lakini pia ni kinga kutokana na kupotezwa ni ash-shaitan. Bal qaranahum bihi sallallahu alayhi wa sallam, wa hadha mimma yadullu ala ulumi qadrihi, bali Allah subhanahu wa ta'ala qala bal qaranahum bihi, bal alijiyegimeza nao Mtume sallallahu alayhi wa sallam yeye mwenyewe, wa hadha mimma yadullu ala ulumi qadrihi, inaonyesha ujuu wa vyeo vyao, wa rifati darajatihim, na daraja zao kama ilivyo juu. Lakini katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu qala, akasema inna Allah nadhara fi qulubi al-ibadi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala aliangalia katika nyoyo za waja, fawajada qalba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayra qulubi al-ibadi, akaukuta moyo wa Muhammad ndiyo moyo safi kabisa katika mioyo ya waja, fastafahu linafsi, akamchagua kwa ajili yake yeye mwenyewe, akamfanya ni kipenzi wake, fabtaathahu bisalatin, akamtuma kwa risala yake, utume kampa utume. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad, kisha akaangalia tena katika nyoyo za waja, baada qalbi Muhammadi, baada ya moyo wa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, fawajada quluba ashabihi, akazikuta nyoyo za masahaba wa Muhammadi alayhi salatu wassalam, khayra qulubi al-ibad, ni nyoyo bora kabisa katika nyoyo za waja, fajaalahum wuzaraa nabiyyi, akawafanya wao ni mawaziri wa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, yukatiluna ala dini, wanapigana wakitetea dini yake, fama raa almuslimuna hasana fahuwa inda Allahi hasana. Kwa hiyo wanatukiona Waislamu kama ni kitu kizuri, hicho kwa Allah ni kizuri. Hapa almuslimuna anamaanisha masahaba radhiallahu anhum na watu wa kuongoa kwa tahawa, wama raau sayian, na vile wanatukiona ni vibaya, fahuwa inda Allah sayi, hicho kwa Allah vilevile ni vibaya. Wajhul fadl, sura ya kwamba wao wanafadhila kupitia hadithi hii ni wapi? Kusema anna Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwamba Allah mtukufu istafahu, aliwachagua taarahum lisuhbati nabiyyi, akawa amewachagua ili waweze kutukufiana na mtume wake sallallahu alaihi wa sallam. Lamma alima min sifatikum istafai kuluhi, pale alipojua au lima alima, kwa yale aliyoyajua min sifatikum istafai kulubi, kutokana na usafi wa nyoyo zao, wa khairiyatiha, na ubora wake, fahadhihi shahadatun min indi al-alimi al-khabir, basi huu ni ushuhuda kutoka kwa mjuzi mwenye habari zote, yani Allah subhanahu wa ta'ala, wa kafa bidhalika sharafan wa fadla, na hiyo inatosha kabisa kuwa ni kitu kitukufu na fadhila kwa masahaba. An Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu قال وقال لك عنها سواء عنها قال جاءنا رسول الله أسلم على جميع سبيل من الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الحندقة ناس للقوة ما شبه هندك يعني نزان هي نكون كتغزوة الخندق تشبه هندك وننقل الترابة على أكتافنا تنبيب المتانجة كل ما تقيت فقال رسول الله انتم السلام عليكم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة هي الله حجيك هكونا مايشة مورا اسمكوا مايشة يا آخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار باقي وسماء المهاجرين لأنصار من دو هاو موازن ومزيحة ومن يوزن ومزيحة فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في المغفرة سبو الله انتم السلام اليوم بيهم صحابة زمان وهذا يتضمن رضاه عنه إيه يوتي إنه كنا مانا كما يأيه لكوا بوجدية وعن آماله من الرياء وأقواله من قول الزال وبما سبق نفهاري لتقول يا يوتي يتضح فضل الصلاح إن بيتنيك كبيس البورة والصلاح الصالح وعلو منزلة نوجو وجوجاه ورفع درجة من درجة زاوه من الجبيو وعلى رأسه أصحاب رسول الله ولكيسه ونيه ومعزه قبيسه لمن صحابه ومتونه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعنده ومعزه والأدلة على هذا المعنى كثيرة دابلت بتقود يكوليزي معنى كما هي يوبر وصلت منيه اكتفيت فيه لما تقدم لم تشيك أنا أيضا بذكبه ذي لشغلية كزتاجها ولا يسجل على ما سبق تقريره تقريره ما جاء عن أنس ولا يتحدث مشكلة وهذه التقولية قزم ومزوى نهي حديث أنس بن مالك يتحدث كتسجيكا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ثم لسيما مثل أمتي كمثل المطر مفن وأمتي واغني كما مفن وانبوة لا يطرى أوله خير أم آخره هل تجيكان خير لمنزواك أو لمنزواك لا mtu asiyaka kama nijua na hadithia kwanza fihi makali hadithia kwanza fihi makali ina maneno kidogo katika kusudi kwake qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema fi kalami an hadha al-hadith alladhi min al-hadithia wal hadith alladhi yurwa na hadithi ambayo inapokelewa kwamba mtume alisema mathal ummati kama thal al-ghayb mfano wa watu wangu ni kama mfano wa mvua la yura awwal wa khayrun akhir hayajulikani khairi kwa mwanzo wake au mwisho wake katika kundi mafiki sinadi imezungumzwa hii katika sinadi yake fihi makali wa bitakdiri na kukadiria kwamba imezidi madalani inama maanahu yakunu fi akhir al-umma maana yake ni kwamba kutakuwa mwisho wa umma man yukari awwala kwamba kuna watu watakaribia kwa matendo mazuri kama wale wa mwanzo hata yastabir mpaka nafikia mtu atakizika ala baadhi nani kwa baadhi ya watu ajibu ma khair ni nani bora kati ya watu hawa na wale kule kama yastabu ala baadhi nani taraka sawt kama vile baadhi ya watu mtu anaweza kutakizika na mtu zangu maana kama zimefanana ma'al qatl bi anna al-awwal khair pamoja na kwamba kwa mkato tu tunajisikia thamini kwa wale wa mwanzo ni bora bila akhir kutoka wale walikuwa wale walimjabisha wale hadha qala la yudra kaifa hali ومعلوم أن هذا السلف ليس عاما لها فإنه لا بد أن يكون معلوما أيهما أفضل لا يمكنك أن تفهميك فما مبنه سير فما عاما ونينيا فما لازم هذه الإمكان كل لا لازم لا بد أن يكون معلوما لازم أخف عنك أيهما أفضل ولا يقول لك أنا والي أو هذا لم تكن بشرتنا غير الناس قرني نعم قال الشافعي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي رحمه في توجيه هذا الحديث وكاتب عن سوى ما يلفز في حديثه قوله صلى الله عليه وسلم قول يا سيدي المسلم خير الناس قرني بورا رواه بكرميان هو الاصل في الباب يؤكد كم نبوه ويشفى السلف الصحابه رضي الله عنهم هم افضل الناس وهو اللي هو البورا بعد الانبياء بعد النبي فلا يبلغ احد شقوى الصحابه هاكونا مجال يوتي انا لا تفكيريا kufikia daraja yake kutangulia tangulia masahaba katika fadhila wa maswahu yahtamil tawila ala hali au zaman au fi ba'd alif ama wengine sio kwa masahaba hao kuna ihtimali kwa kulingania kwa kuwa hali za watu ni zama za watu baadhi ya sura fulani wanaokuja nyuma daraja zitofautiana lakini huwezi kulinganisha sahaba na hawa watu waliokuja nyuma katika daraja هذا ما وفقنا الله ما وفقنا الله به بس هاي اللي بيقوم الله عز وجل من كوافكيشة كوي الزمونزا نملاه من مجلسك ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمينا نعم الله سبحانه وتعالى أشكر من صار وهاي اللي هو يسقيا نبي أكل شحات كوي سبيفاتا كوي شباب اللي كوي سبيفوكا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا بان شكرا أمين يا جلال أمين شكرا أبو أيمن موليا هذه فليتفضل نعم شكرا. Thank you.